سترگی دی تیزی تور ٹوپک دی دور بندارا تر سبا اوسا بیدارا و زمان تالی بیارا پدر زنو دخمنان وجلی تر سہارا تر سبا اوسا بیدارا و سترگی دی توری تور ٹوپک دی دور بندارا تر سبا اوسا بیدارا و زمان تالی بیارا پدر زنو دخمنان وجلی تر سہارا تر سبا اوسا بیدارا و زمان تالی بیارا وسل پوستو لدار نشی وتاي چوز استال کار نشی وتاي استال مر غني وار نشی وتاي استال مر غني وار نشی وتاي لدخمنا نو خود رکا کلا لار تر سبا اوسا بيدارا و دخمنا نو خود رکا کلا لارا تر سبا اوسا بیدارا و زمان تالی بیارا سترگی دی تیزی تور ٹوپک دی دور بندارا تر سبا اوسا بیدارا و زمان زنو دخمنان وجلی تر سہارا تر سبا اوسا بیدارا و زمان تالی بیارا سترگی دی تیزی تور ٹوپک دی دور بندارا تر سبا اوسا بیدارا و زمان در زنو دخمنان وجلی تر سہارا تر سبا اوسا بیدارا و زمان تالی بیارا دتکبیر غنگ دی پریشتی راولی پا دخمنان زنزلی راولی دمر بخلی تا ینگ دی راولی دمر بخلی تا ینگ دی راولی زک زانو نا پٹ وستا لگزار تر سبا اوسا بیدارا و زمان تالی بیارا زک زانو نا پٹ وستا لگزار تر سبا اوسا بیدارا و زمان تالی بیارا سترگی دی تیزی تور ٹوپک دی دور بندارا تر سبا اوسا بیدارا و زمان تالی بیارا پدر زنو دخمنان وجلی تر سہارا تر سبا اوسا بیدارا و زمان تالی بیارا تلک ستور اکڑی پشپا کی گزار پتو ما خام خواب تیارا کی گزار دخمن دی وان خوڑی پزڑا کی گزار دخمن دی وان خوڑی پزڑا کی گزار اس دشپین ورزی خوب ناستا لڑارا تر سبا اوسا بیدارا و زمان تالی بیارا اس دشپین ورزی خوب ناستا لڑارا تر سبا اوسا بیدارا و زما تلی بیارا سترگی دی تیزی تور ٹوپک دی دور بندارا تر سبا او سا بیدارا و زما تلی بیارا پدر زنو دخمنان وجل تر سہارا تر سبا او سا بیدارا و زما تلی بیارا خورت زیر شخ ڈاڈیا والا گرانا رسا رسا پزڑیا والا چخلیا مات شپخلیا والا چخلیا مات شپخلیا والا وار دی مرگو نئی دینک رزاو لبم بارا تر سبا سا بیدارا و زما تلی بیارا وار دی مرگو نئی دینک رزاو لبم بارا تر سبا سا بیدارا و زما تلی بیارا سترگی دی تیزی تور ٹوپک دی دور بندارا تر سبا او سا بیدارا و زما تلی بیارا پدر زنو دخمنان وجمی تر سہارا تر سبا او سا بیدارا و زما تلی بیارا نظر دمات شم جاہید ظلمیا پلا روانید خانید ظلمیا لزان نگران شپ عابد ظلمیا یہ پظاہر باطن سپا لکہ ہندارا تر سبا او سا بیدارا و زما تلی بیارا یہ پظاہر باطن سپا لکہ ہندارا تر سبا او سا بیدارا و زما تلی بیارا سترگی دی تیزی تور ٹوپک دی دور بندارا تر سبا او سا بیدارا و زما تلی بیارا پدر زنو دخمنان وجل تر سہارا تر سبا او سا بیدارا